dat mingelt met een rostoverdienst. Een doen zweefje onder uw hoed. Ik had die niet met mijn azem geert. Jez een lightje, mondje alles liet. Had ik in de was je op mijn lief. Ik tel die bonken op. Ik tel die bonken op. Onder mijn ziel. Onder mijn ziel. Onder mijn ziel. Onder mijn ziel. Bonken vallen. Bonken vallen. Ik tel die bonken op.